Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 31 stycznia, minęła 17. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Benjamin Filip. Czy to błąd medyczny? Gdańska prokuratura wyjaśnia przyczynę śmierci 8-letniej dziewczynki w szpitalu w Chełmże. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wstrzymuje połączenie Muzeum II Wojny Światowej i Westerplatte. Szef Rady Europejskiej krytycznie o niektórych deklaracjach prezydenta Trumpa. Jest kontrola w szpitalu powiatowym w Chełmży w Kujawsko-Pomorskiem. Zmarła tam 8-letnia dziewczynka z pluskowęs. Kontrola jest prowadzona we współpracy z Urzędem Wojewódzkim, informuje rzeczniczka NFZ-u w Bydgoszczy Barbara Nawrocka. Będziemy sprawdzali m.in. harmonogramy pracy, czy było wystarczające zabezpieczenie, jeżeli chodzi o kadrę tego dnia, kiedy dziewczynka została przyjęta do szpitala. Dzisiaj byłoby przedwcześnie mówić, jakie kolejne podmioty będziemy kontrolowali. Dziecko było pod opieką pediatry z Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie. We wtorek trafiło do szpitala do tak zwanej nocnej pomocy. Lekarz nie stwierdził niepokojących objawów. Pediatra skierował dziewczynkę do szpitala w czwartek rano, wyjaśnia dyrektor szpitala powiatowego w Chełmży Leszek Pluciński. W stanie dużego odwodnienia, ciężki stan ogólny. Był lekarz dyżurny, też wezwana pani ordynator. Usłyszałem, że nic więcej nie można było zrobić. Potem się zajmował jeszcze anestezjolog dzieckiem. Sami byli zszokowani przebiegiem choroby. Dziecko otrzymywało leki, zamiast się poprawiać. Stan ulegał pogorszeniu. Próbowaliśmy nawet dziecko przesłać do Torunia, oddziału wyższej referencji. Było to niemożliwe. Nie było miejsc i kontakt był utrudniony, ale tu nikogo nie oskarżam, bo dziecko w tym czasie oczywiście było leczone. 8-latka zmarła w czwartek wieczorem. Przyczynę śmierci dziecka wyjaśni sekcja zwłok. Śledztwo prowadzone jest pod kątem błędu medycznego. Plany resortu na 2017 rok, poprawa ściągalności abonamentu radiowo-telewizyjnego i przyszłość Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. O tym m.in. rozmawiała premier Beata Szydło z ministrem kultury Piotrem Glińskim. Trwa przegląd resortów, który od 2 tygodni prowadzi szefowa rządu. Premier Beata Szydło wystawiła ministrowi kultury ocenę bardzo dobrą, chwaliła Piotra Glińskiego za, jak to ujęła, bardzo aktywną politykę, nowe inicjatywy istotne dla środowisk patriotycznych. Z uznaniem mówiła o roli, jaką odgrywa ministerstwo za granicą w promowaniu polskiej kultury. Wicepremier za sukces uznał to, że udało się zwiększyć budżet jego resortu o 6%, czyli o 200 milionów złotych. Poinformował, że jednym z głównych zadań polityki historycznej ministerstwa jest kontynuacja budowy sieci muzeów. Mówił też o uruchomieniu przez jego resort nowych programów. Poinformował, że dobiegają końca prace nad projektem poprawiającym ściąganie abonamentu radiowo-telewizyjnego. W ramach abonamentu chcielibyśmy sprawę jak najszybciej rozwiązać. Myślę, że to jest kwestia 2-3 tygodni, kiedy przedstawimy taki projekt. Piotr Gliński powiedział także, że 1 lutego zostaną połączone 2 instytucje o podobnym zakresie, znajdujące się w tym samym miejscu, czyli Muzeum II Wojny Światowej i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 roku. Na pewno będzie to wartość dodana. Tymczasem dzisiaj Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wstrzymał połączenie 2 gdańskich muzeów do czasu prawomocnego rozpoznania zażalenia na decyzję Ministerstwa Kultury. Sylwia Białek, Polskie Radio. W Krakowie normy zanieczyszczenia powietrza przekroczone o 700%. Ogłoszono alarm smogowy. Będzie obowiązywał do czwartku do południa. Bardzo zła jakość powietrza dziś także w Katowicach, Gliwicach i Łodzi. Ale ze smogiem zmagają się nie tylko polskie miasta. Podobny problem w miejscowościach w dorzeczu Padu na północy Włoch. Przepisy mówią, że jeśli w ciągu całego roku więcej niż 35 razy przekroczone zostaną normy zanieczyszczenia powietrza, sytuację uznaje się za groźną i bije na alarm. W tym roku w większości miast na północy kraju już 15 razy odnotowano taką sytuację. Dopuszczalna granica to 50 mikrogramów pyłku zawieszonego na metr sześcienny. W Padwie było ich 140, w Mediolanie 136, a w Turynie 87. W ubiegłym roku Ministerstwo Ochrony Środowiska wyasygnowało 100 milionów euro na walkę z zanieczyszczeniem. Najwięcej nadziei wciąż wiąże się jednak z opadami. Najbliższe deszcze spodziewane są w czwartek. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk nazwał niepokojącymi niektóre deklaracje nowej amerykańskiej administracji, a mówił o prezydencie USA Donaldzie Trumpie przy wymienianiu zagrożeń dla Europy. Przewodniczący Rady wysłał list do unijnych liderów przed piątkowym nieformalnym szczytem wspólnoty na Malcie. Szef Rady Europejskiej napisał, że Unia stoi przed największymi wyzwaniami w swojej 60-letniej historii. Głównymi zagrożeniami są, jak wyliczył Donald Tusk, asertywne Chiny, agresywna polityka Rosji prowadzona wobec sąsiadów oraz siejące anarchię na Bliskim Wschodzie i w Afryce radykalny islam. Także niepokojące deklaracje nowej amerykańskiej administracji stawiają Unię Europejską w trudnej sytuacji, napisał szef Rady. Dodał, że Unii potrzebna jest teraz jedność. Według przewodniczącego Rady rozpad wspólnoty nie doprowadzi do odzyskania suwerenności, a jedynie uzależni dane państwo od 3 światowych supermocarstw – Stanów Zjednoczonych, Rosji i Chin. Donald Tusk zaapelował też, by Unia Europejska wykorzystała protekcjonistyczny zwrot Stanów Zjednoczonych i by rozpoczęła rozmowy z kolejnymi krajami w sprawie porozumień o wolnym handlu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. No, teraz sport w Trójce. Czekaliśmy. W końcu w studiu jest Michał Gąsierowski. Yeah. No wiem, że to dzisiaj dźwięk popołudniowej audycji. Tak. A jak jest jakiś inny taki w drugą stronę, jak są? No właśnie było tylko je. Myśleliśmy, że może będzie no, a nie, tylko było je. A ja zacznę od wiadomości piłkarskiej. Przypomnijmy, że to jest dźwięk z brytyjskiego parlamentu. Tam gdzieś debatowano o Brexicie i sala tak reagowała na poszczególne stwierdzenia ministrów. Yeah, może być dla Pawła Wszołka, bo został dzisiaj przed chwilą właściwie ostatecznie wykupiony przez Queen's Park Rangers z Hellas Verona. I to oznacza, że w Queen's Park są z niego zadowoleni. Ostatnio rozegrał kilka dobrych meczów. Dobrze, niech trzyma wysoką formę, bo zbliżają się przecież mecze eliminacji Mistrzostw Świata i pewnie przyda się w naszej kadrze. Radość kibiców Widzewa też musi być ogromna. Właśnie ukończono budowę nowego stadionu w Łodzi. Od rundy wiosennej piłkarze Widzewa rozegrają swoje mecze na obiekcie, który może pomieścić 18 tysięcy widzów. W tym tygodniu stadion zostanie oddany do użytku, a w weekend 10 i 12 lutego będą go mogli zwiedzać kibice. Przypomnę, że Widzew gra obecnie w trzeciej lidze, a pierwszy mecz na nowym stadionie rozegra 18 marca z Motorem Lubawa. Tu też pewnie się kibice ucieszą. Igrzyska olimpijskie w Pjongczang i Tokio pokażą u nas dwie telewizje. Po pierwsze Eurosport, a po drugie Telewizja Polska, która kupiła sublicencję. Dzięki tej umowie TVP pokaże 200 godzin zmagań w Korei Południowej i 350 w Tokio. Eurosport zachował pełne prawa do transmisji igrzysk w telewizji płatnej oraz poprzez swoje platformy cyfrowe. Świetne wiadomości nadeszły z Uniwersjady w Almatach. Mamy 3 kolejne medale w snowboardzie. W slalomie równoległym srebro wywalczył Oskar Kwiatkowski, a w gronie pań Polki wręcz zdominowały podium, bo trzecia była Karolina Sztok, a wygrała Weronika Biela. Po eliminacjach widziałam, że są ciężkie warunki, więc nie nastawiałam się bardzo na medal. Bardziej się nastawiałam, że będzie ciężko. Trasa była twarda, bo wczoraj w nocy było bardzo zimno, więc było twardo, tylko że były dziury poprzeczne i to było bardzo przeszkadzające. Ciężko było dzisiaj i cieszę się bardzo. O pogodzie zaraz, dodam, że złoto jest, więc mamy się z czego cieszyć i chciałem powiedzieć o jeszcze jednym medalu, a właściwie orderze, który odebrała Irena Szywińska. Siedmiokrotna medalistka olimpijska otrzymała z rąk ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnika Japonii Shigeo Matsumotego Order Wschodzącego Słońca, złote promienie ze wstęgą. Pięknie się nazywa, ale ordery w Japonii wszystkie się pięknie nazywają. To trzeci najważniejszy order po orderze chryzantemy i orderze kwiatów, a przed orderem świętego skarbu. Ustanowił go w 1875 roku cesarz Matsushito. Irena Szewińska została nim odznaczona za wyjątkowe związki z Japonią, zaangażowanie w maraton w Tokio, a także uroczystości z okazji 50. rocznicy Igrzysk Olimpijskich w Tokio. A wracając jeszcze do tych Igrzysk Olimpijskich, które przed nami, to będzie bardzo ciekawy rok, ten 2018, tak, bo to będą Igrzysk Olimpijskie, Pjongjang, tak. I do tego jeszcze mundial. Tak jest. W Rosji to prawdopodobnie. To się tak pokrywa często. Igrzyska i duża impreza piłkarska. Nie, szybko zleci. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Wieczorem i w nocy na zachodzie przelotne opady śniegu albo deszczu ze śniegiem. Możliwa także marznąca mrzawka, ale to tylko tam na zachodzie. Poza tym pochmurno z przejaśnieniami i raczej bez opadów. Temperatura w nocy od minus 6 stopni na wschodzie do minus 5 w centrum i do minus 3 miejscami na zachodzie. Jutro na wschodzie marznąca mrzawka może się pojawić i gołoleć, a poza tym tylko przejaśnienia bez opadów. Temperatura, tak jak dziś, od minus 1 stopnia na Podlasiu do plus 2 na zachodzie. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Każda chwila jazdy BMW jest okazją do radości. Wjedź w nowy rok nowym BMW X5. Już dziś odwiedź swojego dilera BMW i zyskaj 25 tysięcy złotych w ofercie z rocznika 2016. BMW. Radość z jazdy. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety, preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Vitaminer Senior. Zawiera ważne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie zawiera 60 tabletek, które wystarczą na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie Vitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 7 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. Vitaminer Senior. Dobre witaminy, na które cię stać. 4, 3, 2. W Media Expert jeszcze tylko 2 dni wielkiej wyprzedaży laptopów. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Był sobie maluszek, który nie potrafił sam wydmuchać noska. Na szczęście mama znalazła rozwiązanie. Aromactive Baby. Można go stosować bez obaw już od pierwszego dnia życia. Żel Aromactive Baby uwolnił aromaty sosny, mięty i eukaliptusa, które pomogły dziecku spokojnie zasnąć. Morał? Dla maluszków tylko Aromactive. Aromactive. Swobodne oddychanie przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 11 minut po 17:00 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, a w niej m.in. dyskusja o przeszłości Lecha Wałęsy. Ja jest słuchacz ze Śląska i się chcę wypowiedzieć na temat Wałęsy. No bo dla mnie to on będzie zawsze wielki człowiek i Lance Armstrong będzie też wielki człowiek i Teresa Jochauk też i nie doping żaden i Wałęsa też nie był dopingowany. No, on będzie zawsze wielki. Dziękuję panu za telefon, ale zdania są podzielone. W piwnicy mojej mam obraz pana prezydenta 40/60. Teraz szedłem do mojej piwnicy i on wisi na drzwiach u mnie. I ja szedłem teraz do piwnicy i wziąłem od mojej wnuczki kolorowanki, takie do przyklejania i pisze: Lechu, jesteś wielki. Wierzę panu prezydentowi. 22 i 7 trójek, albo zd3@polskieradio.pl, albo sms-em 71 335. Do rozmowy o historii, o przeszłości Lecha Wałęsy powrócimy w Pulsie Trójki. Gośćmi Beaty Michniewicz będą Jan Lityński i Kornel Morawiecki. Opozycjoniści z tamtych lat to o 17.45, czyli za pół godziny z minutami. A już za chwilę o tym, że Warszawa będzie większa. Wszystkiego jest mało, niczego jest wbród. Umyślę zbyt śmiało, to brak. Zawzięcie i czekam na znak, by mogło być pięknie, bo nie jest aż tak. może być święte, bo nie jest aż tak. Nie jak się zdawało, inaczej na więc. Jest tak, jak być miało. Tylko to wie i tylko to wie i tylko to wie i tylko to wie. Raz, dwa, trzy i Skubas, tu trójka, 15 minut po 17. Zapraszamy do trójki. Dużo wskazuje na to, że niedługo możemy mieć większą stolicę. Do Sejmu trafił właśnie projekt ustawy metropolitarnej dla Warszawy, przygotowany przez posłów PiS. Według niego w skład metropolii miałyby wejść także 33 okoliczne gminy. I tak Warszawa powiększyłaby się o ponad 320 tysięcy mieszkańców. W studiu jest Łukasz Garusta. Dzień dobry. Dzień dobry. Kto na tym by skorzystał, kto stracił i o co chodzi? Zdaniem pomysłodawców zyskają mieszkańcy. Zdaniem opozycji korzyści będą tylko dla partii rządzącej, która chce wygrać w stolicy wybory samorządowe. Tak mówi Rafał Grupiński z PO. Oczywiście chcę, jak rozumiem, poszerzyć granicę w taki sposób w Warszawie o taką część mieszkańców podwarszawskich miejscowości, których ma większe poparcie i zmienić wynik wyborów samorządowych w ten sposób. To się łatwo nie uda. Faktycznie, gdyby w wyborach na prezydenta stolicy liczyły się także głosy na przykład z Marek, Ząbek, Zielonki czy Sulejówka, to PiS sporo by zyskało. W tych miejscowościach w ostatnich wyborach dostało ponad 40% głosów, w Warszawie niecałe 30%. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski mówi, że zmiany absolutnie nie są związane z okręgami wyborczymi. Podobnie powtarza typowany na prezydenta stolicy Jarosław Krajewski z PiS. To jest jakby zmiana całego ustroju miasta. To jest zupełnie jakby nowe, prawda, otwarcie, jeśli chodzi o ustrój miasta. W skrócie jest to kwestia takiego ujęcia metropolitalnego Warszawy, prawda, a nie tylko jakby w granicach miasta. Jednak razem z ekspertem Związku Powiatów Polskich, Grzegorzem Kubańskim, czytaliśmy dziś projekt ustawy i jego zdaniem sprowadza się on faktycznie głównie do zmiany okręgów wyborczych. Sprowadza się do tego, że wprowadzamy specyficznie rozumiany ustrój metropolitarny, to znaczy powstaje miasto stołeczne Warszawa składające się z obecnego miasta Warszawa, w nowej terminologii gminy Warszawa i 33 gmin okolicznych, które to będą wybierały władze miasta stołecznego Warszawy. Mieszkaniec Marek czy Ząbek będzie teraz wybierał prezydenta Warszawy? Tak. I może nie byłoby w tym nic dziwnego, bo skoro Marki czy Ząbki staną się częścią Warszawy, to Marczanin i Ząbczanin takie prawo powinien mieć, ale niesie to też ze sobą zagrożenia. W skrajnym przypadku może być tak, że nastąpi wybór osoby, która akurat nie będzie w ogóle za bardzo troszczyła się o problemy miasta Warszawy w obecnych granicach, czyli przyszłej gminy Warszawa, bo on będzie realizował akurat politykę okołomiejską. I na przykład tego typu rozwiązanie z punktu widzenia samorządności jest dalece wątpliwe. A czy jakieś korzyści płynęłyby też dla mieszkańców jeszcze teraz pod warszawskich gmin? Pani Ania, która mieszka w Józefosławiu, tuż za południową granicą stolicy, widzi to tak. Może byłaby taka korzyść, żeby mi metro przeciągnięto pod Lasem Kabackim. Byłoby to niewątpliwie bardzo duże udogodnienie komunikacyjne. Poza tym, tak myślę, żeby ceny działek i mieszkań mogły ruszyć w górę. Nie byłyby to ceny podwarszawskie, tylko już warszawskie. Chyba były też wady, bo jednak to jest wspólny worek. Więc tych pieniędzy byłoby chyba mniej na rozwój tych gmin, które zostałyby dołączone. Projekt metropolitalny powstał też dla Śląska. Teraz jest w Sejmie i najpewniej za kilka tygodni wejdzie w życie. Tam jednak chodzi zupełnie o co innego. Okręgi wyborcze nie zmienią się. Po prostu duży może więcej, przekonuje przewodnicząca Górnośląskiego Związku Metropolitalnego Małgorzata Mańka-Szulik. Jest wiele takich zadań, które na pewno lepiej można realizować wspólnie. Proszę spojrzeć, jak przygotowujemy się do pozyskiwania środków unijnych z nowej perspektywy. Organizujemy się razem, mamy wspólne pomysły na realizację zadań, na sięganie po środki. I to właśnie są zadania, które tak naprawdę w metropolii chcielibyśmy realizować. Posłowie PiS napisali w uzasadnieniu projektu dotyczącego Warszawy, że w rozwiniętych państwach europejskich stolice z reguły stanowią najwyższą jednostkę podziału terytorialnego. Tak jest między innymi z Berlinem, Wiedniem czy Budapesztem. Faktycznie podobne rozwiązania istnieją w wielu miejscach na świecie. Tego typu rozwiązań na świecie jest dużo, no bo chociażby ustrój tak zwanego Wielkiego Londynu. To są na przykład kwestie ustroju metropolitarnego czy aglomeracyjnego dużych miast niemieckich, gdzie tego typu zagadnienia na określony sposób są rozwiązywane, bo nie ulega wątpliwości, że pewne szczególne rozwiązania w tych obszarach są potrzebne. Chodzi na przykład o to, by lepiej funkcjonował transport, by spójnie inwestować, a nie konkurować ze sobą. W Warszawie przynajmniej na etapie projektu wygląda jednak na to, że chodzi o zupełnie coś innego. No, projekt ustawy dotyczącej Warszawy już jest w Sejmie. Kiedy będzie rozpatrywany, jeszcze nie wiadomo. A wspomniany Śląsk o powołaniu metropolii stara się już od prawie lat 20. To Trójka. Zawsze w to, co dobre, pierwsze i czyste, zabrakło drogi sercu bliskiej. Wybrałeś ciszę. Pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle, nad nami kaskady gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś dziś, twoja iskra się we mnie tli. Będę niosła ją dalej w świat. Za to, co mam w sobie, dziękuję Tobie. Ho. Nad miastem chmur pobladłe cienie, martwe ulice, powracasz do mnie myśli śnieniem. Skrzydeł. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskad gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś, wiedz w moich żyłach, że twoja krew z bestki pragnie. Zakwita sad. Za to, co mam w sobie, dziękuję Tobie. Dziękuję Tobie. Dziękuję Tobie. Dziesięciu lat mieszkania w Sulejówku, w tej chwili mieszkam w Warszawie, natomiast w Sulejówku jeszcze mieszka moja mama. Chyba nikt w Sulejówku nie ma wątpliwości, patrząc na sąsiednią gminę, również kiedyś pod warszawską, czyli Wesołą, ile może dać przynależność do aglomeracji warszawskiej i że ten bilans zysków i strat na pewno jest na korzyść mieszkańców gminy Wesoła, a co za tym idzie większości gmin, które mają zostać włączone do aglomeracji warszawskiej. Dziękuję panu za telefon 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. A teraz Ernest Zozuń i spojrzymy na Europę od kuchni. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. What a great day. Co za wspaniały dzień. To jest być może najważniejszy dzień w historii mojego kraju od uzyskania niepodległości. Mówił ukraiński prezydent, podpisując umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską. Brzmiało jeszcze wszystkim w uszach wznoszone przez miesiące i okupione krwią na Majdanie niezależność i hasło Ukraina to Europa! Ukraina to Europa! Pod tym hasłem przebiegała cała rewolucja godności i można odnieść wrażenie, jakby wszystko się zatrzymało, no a przynajmniej bardzo poważnie zwolniło. Sondaże pokazują, że prawie 2/3 Ukraińców jest w stanie zgodzić się ze stwierdzeniem, że wręczanie łapówek to jest integralna część ukraińskiej mentalności. To jest powód, dla którego wszystko jakby się zatrzymało, a przynajmniej poważnie zwolniło. I coraz częściej ówczesny entuzjazm zastępują takie oto opinie. Z naszą władzą to nic się nie uda. Mieliśmy i mamy dalej bandycką władzę. A w kraju mnożą się protesty przeciw wszystkiemu. Manifestacje emerytów, policjantów, lekarzy, małych i średnich przedsiębiorców maszerują codziennie przez Kijów i inne ukraińskie miasta. Dawno już powinniśmy być z tą Europą, a taki nasz los, że zaczynamy wszystko jak w 90-tych latach i nie widać, żeby szło na lepsze. Przy naszych ukraińskich zapłatach mamy mieć europejskie ceny? Jak mamy to wytrzymać? W większości ludzie są biedni i jeszcze ta korupcja. Nikt z tym nie umie nic zrobić. Chyba trzeba nowy Majdan skrzykiwać. Ja myślę, że grupą najbardziej świadomą jest takie aktywne społeczeństwo obywatelskie. Daniel Szeligowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Które grupuje się w różnego rodzaju organizacje pozarządowe, czy też różne inne stowarzyszenia, a następnie wywiera presję na władze, wywiera też presję na inne organizacje międzynarodowe, aby ta walka z korupcją na Ukrainie posuwała się do przodu. Na pewno problemu korupcji świadome są też władze, ale tutaj pewnie dochodzi czynnik tego, na ile one są chętne, aby ten problem korupcji jednak rozwiązać. Część elity politycznej z pewnością nie jest zainteresowana tym problemem. Chciałaby raczej dalszego pozyskiwania jakichś dywidend, pobierania pieniędzy z budżetu państwa i tak dalej. Jest jeszcze trzecia grupa, są zwykli obywatele Ukrainy, którzy chociaż spotykają się z problemem korupcji na co dzień, to jednak bardzo często tak bardzo przyzwyczaili się do wręczania czy też przyjmowania łapówek w niektórych sytuacjach, że bardzo trudno jest im odnaleźć się też w tych nowych warunkach i oni nie do końca poczuwają się, że na ich barkach też spoczywa ten problem walki z korupcją, że walka z korupcją zaczyna się u nich w domu, od tego, czy oni będą zdecydowani wręczyć łapówkę na przykład w szpitalu czy na uniwersytecie, czy też nie. Podczas szczytu Unia Europejska-Ukraina w listopadzie 2016 roku podpisano umowę o finansowaniu nowego 3-letniego programu na rzecz walki z korupcją na Ukrainie. Jego celem będzie wzmocnienie instytucji odpowiedzialnych za wykrywanie i karanie przestępstw korupcyjnych, doradztwo dla Rady Najwyższej w zakresie opracowywania prawa antykorupcyjnego oraz monitoringu wdrażanych reform, jak również wsparcie dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w tym dziennikarzy śledczych zaangażowanych w zwalczanie korupcji. Programem, którego budżet wyniesie ponad 16 milionów euro, zarządzać będzie Dania, uznana w 2016 roku przez Transparency International za państwo o najmniejszym stopniu korupcji na świecie. Jeden najważniejszy instrument walki z korupcją w zasadzie dobiega końca. Raz jeszcze Daniel Szeligowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Wprowadzając ruch bezwizowy dla Ukrainy, Unia Europejska straci swój najbardziej efektywny instrument oddziaływania na ukraińskie władze. I tutaj drugim takim skutecznym instrumentem pozostaje w zasadzie w tym momencie wsparcie finansowe. I to wsparcie finansowe musi zostać uzależnione od realnych postępów na rzecz walki z korupcją. I te realne postępy to już nie może być tylko tworzenie nowych instytucji, czy też przyjmowanie prawa, ale przede wszystkim próbowanie wykorzystania obecnych instrumentów do tego, aby jednak pociągać do odpowiedzialności nie tylko gdzieś tam osoby na szczeblu lokalnym czy też regionalnym, ale przeciętni Ukraińcy oczekują, że do odpowiedzialności za czyny korupcyjne zostaną pociągnięte osoby, które znajdują się na szczytach władzy. Korupcja wstrzymuje współpracę z Międzynarodowym Funduszem Walutowym i z wszystkimi innymi partnerami, którzy udzielają wsparcia finansowego Ukrainie. Natomiast te potrzeby pożyczkowe Ukrainy, one w trzech najbliższych latach będą bardzo wysokie i bez tego wsparcia zewnętrznego siły populistyczne będą zyskiwać na znaczeniu, a będą się też zbliżać wybory i parlamentarne, i prezydenckie na Ukrainie. I mogą pójść na marne dotychczasowe wysiłki i ofiary, a przecież... Ukraina – to Europa! Ukraina – to Europa! I krew za to przelała. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. O sytuację u naszych sąsiadów pytał Ernest Zozuń. Tu trójka, jest 17.30. Skrót wiadomości, Benjamin Filip. Nie żyje jedna z kilku ciężko rannych osób poszkodowanych w ubiegłym tygodniu w jednym z karamboli pod Piotrkowem Trybunalskim. W sumie w dwóch zderzeniach, do których doszło na tej trasie, uczestniczyło 76 pojazdów. W karambolach ranne zostały 34 osoby, kilka z nich ciężko. Przyczyną tragicznych wydarzeń prawdopodobnie była gęsta mgła. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura. Prokuratura rejonowa w Rybniku umorzyła natomiast śledztwo w sprawie śmierci 18-letniego żużlowca Krystiana Rępały. Młody sportowiec zmarł kilka dni po wypadku, którego doznał podczas zawodów sportowych na rybnickim torze. Śledczy uznali, że doszło do nieszczęśliwego wypadku. MSZ Niemiec złożyło oficjalny protest przeciwko decyzji amerykańskiego prezydenta zakazującej obywatelom siedmiu państw z muzułmańską większością wjazdu do USA. Dekret Donalda Trumpa po raz kolejny skrytykowała też kanclerz Angela Merkel. Obecnie konsulaty USA na terenie Niemiec nie wydają wiz obywatelom Niemiec, mającym dodatkowo paszport takich krajów jak na przykład Iran czy Syria. Sofia, europejska stolica smogu. Rada Miejska uprzedza, od oddychając szkodzisz zdrowiu. Tablice między innymi z takimi napisami i maski przeciwgazowe pojawiły się na pomnikach w bułgarskiej stolicy. Akcję zorganizowała pozarządowa organizacja Ratujmy Sofia. Podczas ostatniego weekendu stężenie pyłu w powietrzu 8-krotnie przekroczyło tam dopuszczalne normy. W skrócie to tyle, teraz już czas na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Dużo liczb będzie w dzisiejszym serwisie. W 2016 roku nasza gospodarka rozwijała się w tempie 2,8%. Wynika ze wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego. W 2015 roku PKB wzrósł o 3,9%. Z szacunków GUS wynika poza tym, że w ubiegłym roku popyt krajowy wzrósł o 2,8% w porównaniu z 2015, natomiast inwestycje spadły o 5,5%. Spożycie ogółem było wyższe o 3,6%. Więcej na temat tych danych powiemy w magazynie Bardzo Ważny Projekt o 18.45. Gościem programu będzie główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan, dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. GUS podał też dzisiaj dane na temat sytuacji demograficznej. Wynika z nich, że w 2016 roku liczba mieszkańców Polski wyniosła ponad 38 milionów 400 tysięcy osób. W porównaniu z rokiem 2015 liczba ta zmniejszyła się o 500 osób. Urząd szacuje, że w ubiegłym roku urodziło się blisko 16 tysięcy dzieci więcej niż rok wcześniej. 385 tysięcy. Ubiegłoroczne dochody budżetu państwa przekroczyły te zaplanowane, a wydatki były niższe od zapisanych w ustawie budżetowej. Tak wynika z kolei z opublikowanego przez Ministerstwo Finansów wstępnego szacunku wykonania budżetu państwa w 2016. Wiceminister finansów Leszek Skiba mówi, że dochody w ubiegłym roku wyniosły 314 miliardów 600 milionów złotych. Jest to wartość większa od założonych w ustawie budżetowej, a jednocześnie ta wielkość dochodów, te prawie 315 miliardów, jest to wartość o prawie 9% wyższa od dochodów uzyskanych w roku 2015. Jednocześnie ta wartość jest wyższa o prawie miliard od założonych dochodów w ustawie budżetowej. Deficyt budżetowy wyniósł 46 miliardów 300 milionów złotych, czyli prawie 85% zaplanowanego. Leszek Skiba dodaje, że deficyt byłby niższy, ale prawdopodobnie Eurostat nie zakwalifikuje prawie 10 miliardów złotych dochodów z LTE jako dochodu jednorocznego. Ta decyzja nie jest jeszcze ostateczna tak naprawdę, ale bierzemy pod uwagę i uznajemy ją za prawie że przesądzoną. W związku z tym nie możemy potraktować tych dochodów w ujęciu rachunków metodologii ESA za dochód roku 16, tylko należy potraktować to jako coś w rodzaju renty, która będzie rozłożona na 15 lat. W związku z tym tylko 1/15 tego dochodu wejdzie do dochodów roku 16. Wiceminister finansów szacuje, że deficyt sektora finansów publicznych wyniósł w ubiegłym roku 2,8 do 2,9% produktu krajowego brutto. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie zanotowała wzrosty. WIG 20 26%, WIG 31%, obroty ponad 967 milionów złotych. Dzisiejsze dane GUS-u pozytywnie wpłynęły na naszą walutę. Złoty się umocnił, teraz frank szwajcarski kosztuje 4,05 zł, euro 4,32 zł, dolar tylko 4 zł, albo aż. Funt brytyjski kosztuje 5 zł i 3 grosze. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wieczorem i w nocy na zachodzie przelotne opady śniegu, deszczu ze śniegiem i marznąca mrzawka może się pojawić. Poza tym pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura w nocy od minus 6 stopni na wschodzie do minus 5 w centrum i minus 3 miejscami na zachodzie. Jutro na wschodzie możliwa marznąca mrzawka, ale to tylko tam. A poza tym chmury i przejaśnienia. Temperatura mniej więcej tak jak dziś od minus 1 stopnia na Podlasiu do plus 2 stopni na zachodzie. Jeszcze ostrzeżenie aktualne. Mamy informacje dla kierowców na autostradzie A4 na Śląsku. Ja chciałem ostrzec wszystkich, którzy jadą z Gliwic w stronę Wrocławia. Straszna zawierucha śnieżna się zrobiła na A4. Dziękuję bardzo. 22 i 7 trójek. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Butan, królestwo smoka. Podobno najszczęśliwszy kraj na ziemi. A skoro tak, to jadę tam. A do pokonania jest kawał drogi. Start w Timorze Wschodnim, a teraz przez całą Azję Południowo-Wschodnią, przez bardziej i mniej przyjazne kraje, ale wszystkie pod wieloma względami fascynujące. Kierunek Azja. W podróży do księcia Butanu. Zapraszam na relację od poniedziałku do czwartku. W porannej audycji zapraszamy do trójki. O 8.40. Tomasz Gorazdowski. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Autopromocja. Na pocałunku w dnie to Renata Przemyk. Kucyków cwał, dziewczęcy gwar, jest to co walczyć się. Zaczynasz grać i zaraz pas, to dobrej pasy kres. Egzamin masz już zdać z niepokonanych klęsk i życia fikcję brać za fakt. Na pocałunku w dnie, czy brać, czy pić, znam każdy trik, mieszkam na Boogie Street. A drżenie rąk to pierwszy znak, że włada nami mistrz. Wyjechać dotrzymać słów lub nie, rzucasz to w dym, by przetrwać dzień. Na pocałunku w dnie. brzeg nieosiągalny jest. Padli nożercy, prą pod wiatr, sam przekonałem się. Nasze okręty toną w krąg, więc błogosławię je, by sam jak wrak z honorem lec na pocałunku w dnie. Znam każdy trik, czy brać, czy pić, wracam na Bugi Street. Podarków nie wymienia nikt, nikt nie przyjmuje ich. Czasami gdy dogasa noc, nędznicy schodzą się, idziemy na spotkanie serc, na pocałunku w dnie. Lecz pachnie myśl o tobie, bo wszystko o tobie wiem, prócz tego, co umknęło nam na pocałunku dnie. To Renata Przemyk. Tu Trójka, audycja popołudniowa. IPN opublikował dziś opinię, z której wynika, że część dokumentów znalezionych w teczce TW Bolka w szafie generała Kiszczaka, część z tych dokumentów własnoręcznie napisana została przez Lecha Wałęsę. Moim zdaniem stosowana grupa z IPN-u do pięt nie sięga naszemu Lechowi. Ja pamiętam te czasy i pamiętam, że nie było wtedy tak wielu bohaterów, jak jest teraz. I państwo dzwonią dziś przede wszystkim w sprawie Lecha Wałęsy, 22 i 7 trójek. Do wszystkich, którzy są obrońcami pana Wałęsy, proponuję przypomnieć sobie Nocną Zmianę, film, w którym pan Wałęsa w sposób aktywny bronił układu okrągłostołowego esbeckiego, obalając rząd Olszewskiego. 22 i 7 trójek. A do tematu powrócimy już za chwilę. W Pulsie Trójki gośćmi Beaty Michniewicz będą Jan Lityński i Kornel Morawiecki. Tracą blask, ptaki uciekają ze swych gniazd. tylko nie pytaj gdzie byłem, już nigdy nie pytaj mnie. Tylko do ciszy mnie kosz, tylko do ciszy mnie kosz, tylko do ciszy mnie kosz, do ciszy kosz. Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry, Jan Lityński, działacz opozycji demokratycznej w PRL, były poseł Unii Wolności, były doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego w studiu w Warszawie. Dzień dobry. I w studiu we Wrocławiu Kornel Morawiecki, działacz Solidarności Walczącej, przewodniczący koła Wolni i Solidarni. Poseł, marszałek senior. Dzień dobry. Dobry wieczór, kłaniam się państwu, słuchaczom. Zaczniemy od pytania właśnie bardzo prostego, ale i jednocześnie chyba bardzo skomplikowanego. Kim jest Lech Wałęsa, Jan Lityński? Lech Wałęsa jest Lechem Wałęsą. Jest przywódcą Solidarności, ruchu, który pokojowo obalił komunizm. Kornel Morawiecki? No, Lech Wałęsa jest przywódcą Solidarności, który pokojowo obalił komunizm, ale poza tym Lech Wałęsa jest też kłamcą, oszustem, no jest byłym agentem SB. No i ta prawda powinna być w społeczeństwu znana, Polakom znana, bo inaczej to jest fałsz. Czy dzisiejsza konferencja prasowa, na której eksperci Instytutu Zena z Krakowa oraz prokurator i szef IPN przedstawili wyniki analiz, przede wszystkim grafologicznej, wpłynęła w jakiś sposób na stosunek panów do Lecha Wałęsy, Jan Lityński? Nie, nie wpłynęła, dlatego że to było dosyć oczywiste, że Lech Wałęsa podpisał, że współpracował. Wielkość Lecha Wałęsy nie polega na tym, że podpisał, tylko polega na tym, że się urwał. Że w pewnym momencie zrobił bardzo odważny krok i zerwał kontakty z SB. Przy czym te kontakty z SB, jak się wczyta to, co ja nie znam wszystkich materiałów, jak się wczyta to, jeżeli się potraktuje, że to są rzeczywiście dokumenty Lecha Wałęsy. Ja ciągle mam jeszcze pewne wątpliwości, ale załóżmy, że są to dokumenty dotyczące Lecha Wałęsy. To bardzo wyraźnie widać. Przestraszony robotnik, który podpisuje, jednocześnie jest przerażony rozlewem krwi, czy jest przestraszony osobiście, jest przerażony o ludzi, o robotników, z którymi razem pracuje, podpisuje, bo uważa, że może zapobiec rozlewowi krwi, a następnie w pewnym momencie zaczyna stawiać żądania. Mówi, jak władza powinna postępować. W pewnym momencie dochodzi do wniosku, że to nic nie daje, się zrywa. Jest to bardzo, znaczy ten, jeżeli się pamięta o tym, czym był rok 70 i w jaki sposób SB penetrowało środowiska robotnicze, to Lech Wałęsa postąpił w sposób bohaterski. Kornel Morawiecki, dzisiejsza konferencja prasowa i pana stosunek do Lecha Wałęsy. Czy coś się zmieniło, czy coś potwierdziło się? Chciałbym wierzyć Jankowi, że Lech Wałęsa się urwał. Ja nie jestem pewien. Ja nie wiem, czy on się urwał. Tego nie ma, tego świadectwa tego nie podają i są różne poszlaki, że się nie urwał. Ale jest sprawa głębsza. Jest sprawa prawdy po prostu. No, Lech Wałęsa nie mówi prawdy, ale również otoczenie pana Lecha Wałęsy. No, ty, Janek, mówisz, że to było oczywiste, no ale dlaczegoście tego nie mówili koledzy, jak było oczywiste? No, dlaczegoście nie przyznawali do tego czasu? Dlaczego trzeba było teczki pana generała Kiszczaka? No jak to w ogóle? Jak przeczytasz moje wystąpienie w 92 roku, po tym, kiedy byłem członkiem komisji badającej przebieg lustracji zorganizowanej przez ówczesnego ministra Macierewicza, to ja mówiłem dokładnie mniej więcej to samo. Znaczy, panowie, poproszę pojedynczo. Co pan mówił, proszę, panie Janie? Mówiłem w ten sposób, że nie wiemy dokładnie, co było, ale możemy założyć, że Lech Wałęsa się załamał. Zresztą powoływałem się na samego Lecha Wałęsę, który mówił, podpisałem w Drogach Nadziei. Natomiast na pewno wiemy, że od 1977 roku Lech Wałęsa stał na czele ruchu, który obalił komunizm. I dzisiaj mogę powtórzyć dokładnie to samo. Znaczy ja tam 25 lat temu mówiłem dokładnie to samo, co mówię dzisiaj. Dzisiaj jesteśmy nieco bogatsi o wiedzę, ja bym powiedział nieco bogatsi. to teraz kolonel Morawiecki, a ja tylko przypomnę, że Lech Wałęsa ciągle powtarza, że to wszystko nieprawda, że nie współpracował, nie donosił, nie brał pieniędzy, mówi o fabrykowaniu materiałów. Czy eksperci mogli się pomylić? I ja dokończę. Dobrze, panie Kornelu? Przepraszam, panie pośle. Czy może być prawdą to, o czym mówi Jan Widacki, który mówi tak, że przecież pismo prostego robotnika w latach 70. i pismo Wałęsy, który już zrobił wielkie postępy, czytał, pisał dużo, no jest nie do porównania. Ale pani redaktor, no kończmy ten obłędny chocholitaniec, bo to jest niepoważne. No, bez tego nawet ekspertyzy, bez tego jakby badania tej grafologii, no było jasne, że przecież pan Kiszczak nie trzyma dokumentów sfałszowanych. No, to by bez sensu. No, to jest każde, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że z absolutną już od dawna, od lat. I no jednakże wtedy, Janek, no wtedy nie powiedziano, przecież nawet nie tylko ty, ale nawet pan minister Macierewicz w 92 roku nie ogłosił wtedy informacji, że Lech Wałęsa był tajnym współpracownikiem, tylko mówił o materiałach archiwalnych i też nie publikował tej krótkiej listy nazwisk Wałęsy i pana marszałka Szanowskiego. No nie było tej publikacji. No, tak, ale... to nieprawda, cała klasa polityczna, można powiedzieć, że cały pokrągłostołowy układ, tak bym to nazwał go, on krył pana Lecha Wałęsę, no i taił prawdę Polakom przez tych 27-28 lat, bez mała 30 lat. No to jest, i to jest strata, którą Polska poniosła zasadniczo. I również Lech Wałęsa. I również Lech Wałęsa, którego można żałować, no, że on się nie przyznał, że go nie zmuszono do tego, żeby powiedział prawdę. I cały czas mam nadzieję, że powie prawdę. Że nam Polakom powie prawdę i się pokaja i będziemy w lepszej Polsce. Do Jana Lityńskiego mam pytanie. Czy wszelkie ekspertyzy są właściwie do podważenia? Czy to będzie taka niekończąca się historia? Bo dla części osób nic nie stanowi postawienia kropki nad i. To prawda. Ja też mam pewne wątpliwości do tych ekspertyz, ale to nieważne. Znaczy ja, kiedy argumentuję, przyjmuję, że te ekspertyzy są prawdziwe. Ja oczywiście nie jestem pewny, dlatego że znając to, co... To, co można zrobić. Się, no, nie mówmy ale, tak, ale dobrze, to... teraz mówi teraz Jan Lityński. Kornelu, bo zaczniemy się zakrzykiwać i to będzie proszę śmieszne. Proszę bardzo, Jan Lityński. Będzie śmieszne. Także zawieszam pewien sąd w sprawie tego, co mówi Jan Widacki. Przyjmuję, że jego zdanie jest uprawnione. Natomiast kiedy argumentuję w sprawie Lecha Wałęsy, to argumentuję, jakby te dokumenty były prawdziwe. I moim zdaniem to jest istotne. Natomiast to, czy Antoni Macierewicz wtedy mówił, co mówił, fakt, że na tej liście znalazł się, na jego liście znalazł się Wiesław Szanowski, jest kompromituje tą listę, więc zostawmy, Kornel, nie wracajmy do tego, co było, bo ówczesne przeprowadzenie lustracji było po prostu kompromitujące. Kompromitujące, obrażające zdrowy rozsądek i krzywdzące bardzo, bardzo wielu ludzi, nawet tym bardziej, że znaleźli się tam ludzie niewinni obok ludzi winnych. I tłumaczenie tego, co Macierewicz w pewnym momencie wymyślił sobie, w trakcie komisji sobie wymyślił, że to są tylko ślady, które są w archiwach, a nie rzeczywiście agenci. On miał ujawnić agentów i zrobił to. Po czym okazało się, że zrobił to źle. Także zostawmy tą sprawę, szczególnie kiedy wspomniałeś nieposzlagowanej działalności, aczkolwiek nie z mojej bajki politycznej, ale Wiesława Szumskiego, jednego z największych Polaków, jakiekolwiek byli. Także nie przesadzajmy. Dobrze, wróćmy do Lecha Wałęsy i pytanie do Wrocławia. Czy ten fragment życiorysu z lat 70. umniejsza dokonania Wałęsy, odbiera mu według pana miejsce w historii? To jest problem nie tylko Wałęsy, to jest problem otoczenia, ale to jest problem właściwie Polski. No, Polska, przecież pan Lech Wałęsa, no przecież nie protestował, jakby był wybierany, tak jak i mój kolega Jan Litiński, jak był wybierany na prezydenta generał Jaruzelski. No więc dlaczego? No, to widać wyraźnie było, że ten układ, który wtedy zawarto, on krzywdzi tą Polskę, no bo jak my teraz Polacy możemy się przedstawiać jako ci, którzy byli najbardziej wysuniętym do przodu takim antykomunistycznym, takim prądem, tak? Jeżeli potem wybieramy generała Jaruzelskiego z błogosławieństwem Lecha Wałęsy na prezydenta, bo Lech Wałęsa zresztą tam... Czyli pan mówił, uważa... My się nie rozejdziemy. Pan uważa, że przeszłość Lecha Wałęsy miała zasadniczy wpływ na jego działalność polityczną w latach, na przełomie lat 80. i 90. Miała zasadniczy wpływ na kształt transformacji polskiej, tak. Znaczy przeszłość, no nie tylko oczywiście Lecha Wałęsy, bo to przeszłość innych ludzi też, ale Lech Wałęsa jest symboliczną postacią i jego rola była olbrzymia wtedy, bo była i Polska by inaczej wyglądała, byśmy mieli lepszą, bardziej solidarną Polskę po prostu, no. Polskę, która się przydaje teraz, obcym i tak dalej, a nie tylko, proszę bardzo. Teraz Jan Litiński. Ilość nieporozumień, które koleżan tutaj wprowadza, jest zdumiewająca, więc trudno mi będzie na wszystko odpowiedzieć. Po pierwsze, ja nie popierałem Jaruzelskiego na wyborach na prezydenta, głosowałem przeciwko Jaruzelskiemu. Więc ten Wałęsa też nie popierał to Jaruzelskiego, natomiast Jaruzelski miał większość. Natomiast tak, poza tym, okrągły stół, mamy różne spojrzenia, okrągły stół był wielkim polskim osiągnięciem, co na całym świecie uchodzi za wielkie polskie osiągnięcie. Także nie jest to pomniejszanie Polski. Tą drogą poszła południowa Afryka, tą drogą poszło bardzo wiele krajów, które wychodziły z komunizmu. I fakt, że wyszliśmy bezkrwawo bez komunizmu, jest jednym z zasług Lecha Wałęsy. Natomiast jeżeli żyjemy w kraju katolickim, jesteśmy chrześcijanami, otóż no, założyciel, ten który, główny apostoł chrześcijaństwa, święty Paweł, był przedtem prześladowcą chrześcijan. Piotr trzykrotnie się zaparł. Mamy opowieść o synu marnotrawnym. Mamy do czynienia z, jeżeli traktujemy serio naszą polską tradycję, to niewątpliwie to, że Lech Wałęsa się załamał i wyszedł z tego, świadczy niezwykle dobrze. Pokazuje, jak człowiek z pewnego upadku, na pograniczu upadku moralnego, potrafi się dźwignąć. No, jeszcze jedno jest. Nie ma ani jednego dowodu poza przekonaniami pewnych ludzi, że to, co robił Lech Wałęsa przedtem, że Lech wpływało na jego późniejszą działalność. Mamy kilka momentów, w których pokazuje się, że Lech Wałęsa był człowiekiem niezłomnym. Arłamow, w którym on się nie załamał, chociaż mógł wtedy być szantażowany i właśnie mógł wtedy powiedzieć, nie ma Solidarności, zakładamy związek zawodowy, który popiera stan wojenny. Jest 79 rok, kiedy Lech Wałęsa, uciekając ubeką, mówi o zbudowaniu pomnika poprzez położenie kamieni. To wszystko budowało ruch Solidarności. To miał być agent. To przecież jest kompletny idiotyzm, Kornelu, naprawdę. Kornel Morawiecki, czy pan by chciał napisać historię na nowo, panie pośle? Historię trzeba nie pisać na nowo, tylko trzeba trzymać się prawdy, no bo inaczej to nie jest historia, tylko po prostu fikcja. No. I tutaj mój przyjaciel Litiński pisze fikcję. No nie nazywać... Czyli cała nasza historia ostatnich 20 kilku lat, a nawet więcej, to jest fikcja? To nie jest historia, to nie jest żadna historia na nowo. Przepraszam, no historia musi się trzymać prawdy. No przepraszam, to jest niedopuszczalne, jak się przedstawia, że wtedy, no bo ja rozmawiałem, że wtedy Lech Wałęsa no, zrobił, bo podpisał, bo to i tak dalej, no, załamał się lekko. Rozmawiałem z panem profesorem Friszkę, który właściwie no, przez lata bronił pana Lecha Wałęsy i on jak oglądał te papiery, ja nie oglądałem tych papierów, ale on oglądał, bo nie chce oglądać. On mówi, że tam są rzeczy bardzo takie kompromitujące Wałęsę. No i to jest smutne. No i teraz jeszcze raz się przedstawia tą rzeczywistość, mimo tej prawdy, którą teraz odkrywamy, tak, to moi koledzy i ludzie Solidarności, tak jak Janek, przedstawiają tą sprawę fałszywie. Musimy musimy kończyć. Czy gdyby Lech Wałęsa... Panie, to nie chodzi tylko o Lecha Panie pośle, ale gdyby Lech Wałęsa powiedział, miałem moment słabości, to trwało, nie wiem, rok, dwa lata. To jest minimum, gdyby to zrobił, to wtedy nie trzeba by było korygować historii według pana? No minimum to jest nie. Również powinien powiedzieć o jego uzależnienia przez te lata, które był prezydentem, kiedy był pod ziemią. Ale Kornel, prawda, i tak dalej. To trzeba by znać. Jedno zdanie, Jan Lityński, kończymy. Kornel, prosiłeś, żeby mówić o faktach. Kiedy mówisz o tym, że Wałęsa był uzależniony, są to twoje na niczym nieoparte przypuszczenia. No. Dziękuję panom bardzo. Nie wiem, czy prawda nas wyzwoli, czy prawda nas zatruwa. Dziękuję bardzo. Jan Lityński, Kornel Morawiecki. Prawda nas wyzwoli, nie zatruwa. Ale prawda, ale prawda. Dziękuję panom. Prawda jest w Biblii. Dziękuję, kończymy. Zapraszamy do reklamy. 4, 3, 2, 2. W Media Expert jeszcze tylko 2 dni wielkiej wyprzedaży smartfonów. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Program drugi Polskiego Radia gra dla Witka Brody. Koncert charytatywny, z którego całkowity dochód przeznaczony zostanie na pomoc dla znakomitego skrzypka, lidera kapeli Brodów, który uległ wypadkowi. Wystąpią m.in. Tęgie Chłopy, Janusz Prusinowski, Kompania, Aga Zarian i Michał Tokaj, zespół Księżyc i Adam Struk. 3 lutego w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego o 19.30. Transmisja w programie drugim, bilety, cegiełki do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Adam Struk, serdecznie państwa zapraszam. Wyrusz z nami w podróż i odkryj